چلیے اب لفظی وضاحت دیکھتے ہیں انہی آیتوں کی. پہلے اسماں دیکھیں گے. اس کا پاکیزہ, ز کاف یا سے افضل و تفصیل کا صیغہ ہے یہ. اطہر زیادہ پاک, توے ہا رو سے طہر, یہ بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے. حولین کاملین پورے دو سال, ظرف زمان ہے یہ. حول کہتے ہیں سال کو اور حولین اس کا تثنیہ ہے. اسی طرح کامل سے تثنیہ کاملین. ردات دودھ پلانا, رادات عین. کسوتن لباس کے معنی میں کاف سین واو سے, کسوتن اس کا واحد ہے, یہاں مراد لباس پہنانا ہے. فسالن دودھ چھوڑانا, فا سواد لام سے, اسم مصدر ہے یہ. تشاورن آپس میں مشورہ کرنا, مصدر ہے تفاعل کے وزن پر. خطبتن نکاح کا پیغام دینا, خا طیبہ مصدر ہے. خطبہ کہتے ہیں منگنی کو. خطبہ ہو تو خطبہ کون سا ہو گیا؟ جو درس دیا جاتا ہے یا جمعہ کا خطبہ. اسی طرح جب یہ خطبہ ہو جائے تو مراد ہوتا ہے پیغام نکاح دینا, مراد ہے منگنی. ہمارے ہاں یہ جو لفظ منگنی ہے تو یہ کیا ہے؟ مانگ لیا, مانگنے سے ہے. تو اسی طرح سے پھر خطبہ بھی اسی کے ہم معنی لفظ ہے. سرن بھیددار, سین را را سے چھپی ہوئی بات. قولم معروفہ, معروف بات, اچھی بات, مرکب توصیفی ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. بلغنا وہ پہنچے. با لام غین بلغا نصر اباب ہے. ابلاغ مصدر یا بلاغتن فعل ماضی جمع مؤنث غائب. لا تعدلوا نہ تم روکو, عین دعات لام سے. نصرہ سے عدلن عین دعات لام سے, جیسے اسی کے اندر یہ لفظ چھپا ہوا ہے اصلن اس مصدر سے ہے. فعل نہیں ہے جمع مذکر خاضر ہے. اتلا کہتے ہیں پٹھے کو, یہ جو مسلس ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں. پکڑ کر باندھنا دوسرے لفظوں میں لینا اور سختی سے روک لینا کے معنوں میں ہوتا ہے. اور یہ لفظ انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل میں بھی آپ کے سامنے واضح ہوگا. ترا دو وہ سب آپس میں راضی ہوئے. را دواد جا سے تفاعل کے باب پہ وزن پہ. ترا دئی یا ترادیجن مصدر ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. یردینا دودھ پلائیں, راد واد یا عین سے. باب فال اردا ان مصدر ہے. فعل مدارے جمع مؤنث خاص غائب. لا تدارو نہ دکھ پہنچائے, دعات رو را سے. مفعل باب مدارت ان مصدر. فعل نہیں واحد مؤنث غائب. تستردعو تم دودھ پلواؤ, را دعات عین سے. استفعال باب ہے. استرداء مصدر مدار منصوب جمع مذکر حاضر. سلم تم نے ادا کر دیا, سین لام میم سے. تفعیل باب تسلیم مصدر. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. یتوفون ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں. وفایا سے تفاعل. توفی مصدر ہے. فعل مضارے جمع مذکر غائب. کسی چیز کو جب پورا پورا لے لیا جاتا ہے تو یہاں مراد موت ہے, کیونکہ موت میں انسان کی روح کو مکمل طور پہ لے لیا جاتا ہے. یذرونا وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ زال رو سے دربا باپ ہے وزرن وزرن مستر فعل مدار جمع مذکر غائب اروت تم نے اشارتن کہا آئین رادوات سے اور تمہیں بولتے ہیں عرضی پیش کرنا یہ وہی ہے اپلیکیشن کے معنوں میں تفاعل تعرید مستر ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر اکنن تم نے دل میں چھپایا کاف نون نون سے افعال اکنان مستر ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر دل میں چھپانا محفوظ رکھنا جیسے درن ہوتا ہے نا چھپا ہوا موتی کان یہ جو ہمارا کان ہوتا ہے یہ بھی اسی سے ہے چھپی ہوئی چیزیں اس کے اندر بہت ساری گہرائیاں ہوتی ہیں آگے جیسے مکھنون کا لفظ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے چھپے ہوئے موتی میں وہ یہی ہوتا ہے لا تعظیمو نہ تم عزم کرو عین زامین سے دروبہ باب ہے عزمن مصدر فعل نہیں جمع مذکر حاضر آگے دیکھیے اخذروح تم بچو محتاط رہو حاضر سے سمع باب حضر مستر فعل امر جمع مذکر حاضر چلیے کچھ حروف دیکھ لیتے ہیں بی سات کے معنوں میں حرف جار ہے او یا کے معنوں میں حرف عطف ہے الا سوائے کے معنوں میں حرف استثناء ہے یہ تو یہ تھی الفاظ کی وضاحت اب دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کے مقاصد کیا ہیں یعنی کیا ٹارگیٹ ہیں آج ہمیں اس لیسن کو سیکھنے کے تو سب سے پہلا مقصد ہے آج کے سبق کا خاندانی نظام کی اصلاح کی حکمتیں سیکھ سکے یعنی کیسے فیملی لائف جو ہے اس کو بیٹر کیا جائے دوسرا مقصد ہے رضاعت کی حکمت کو سمجھ سکے یعنی بچے کو دودھ پلانے کا جو حکم ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں اور تیسرا ہم دیکھیں گے کہ دوسروں کو دکھ دینے سے کیسے بچ سکے کیونکہ اس میں بار بار اس پہ بات ہوئی کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو دکھ نہ دے